aflăm cum ar putea o companie privată să termine centura capitalei. E vorba de o eficiență care nu există la CNAIR și care în acea cultură organizațională acolo nici nu o să existe prea curând. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Noua lege a pensiilor adoptată de guvern merge la Parlament pentru dezbatere. Documentul a primit avizul Consiliului Economic și Social. Despre ce scrie în proiectul de lege și ce anunțuri au făcut guvernanții, aflăm de la Mihai Bucureșteanu. De anul viitor, punctul de pensie va fi de 1265 de lei. Va ajunge la 1775 de lei în 2020 și la 1875 de lei în 2021. Ce se întâmplă totuși din 2022 a explicat ministrul Muncii Lio Olguța Vasilescu. Valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua însă în calcul întoarcerea sarcinii fiscale. Recalculările vor ajunge să coste peste 4 ani 81 de miliarde de lei. Nici o pensie nu va scădea, dat asigurării Lio Olguța Vasilescu. În proiectul de lege se precizează că nici o pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se menține suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet. Printre noutățile aduse de proiectul Noi Legea Pensiilor se numără introducerea masteratului și a doctoratului ca perioade necontributive, care se adaugă stagiului de cotizare. Femeile care au stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii, pe care au crescut până la vârsta de 16 ani, se pot pensiona mai repede cu 6 ani. Începând cu al patrulea copil, se adaugă cât un an în plus pentru fiecare copil. Se elimină inechitățile din sistem dintre bărbați și femei, care au lucrat la fel același număr de ani, în aceleași condiții, au contribuit egal, dar au pensii diferite. Pensia de urmaș se menține și, în plus, apare ajutorul pentru soțul supraviețuitor, în valoare de un sfert din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie. Noua lege a pensiilor a fost adoptată la câteva ore după un protest al pensionarilor în Piața Victoriei din București. Noi nu mai avem timp să așteptăm. Oamenii mor de la o lună la alta. E milă de pensionari care se uită într-o vitrină, nu-și permis să cumpere nimic și pleacă mai departe. E milă de pensionari care nu-și pornesc căldura în casă pentru că nu au cu ce plăti din pensia lor. Mergem în stradă pentru menținerea în noul proiect al legii pensiilor care va apărea. Punctul de pensie să fie 45% din salariul mediu brut pe economie. Executivul a dezbătut un plan de combatere a pestei porcine africane. Ministrul Agriculturii Petre Daia a anunțat după ședința de guvern de ieri că România va primi un sprijin financiar suplimentar din partea Comisiei Europene în valoare de 43 de milioane de euro. Banii ar putea fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente necesare detectării bolii. Pentru a investi în România în dezinfectoare, pentru a investi în România în laboratoare sanitar-veterinare, în echipamente pentru detectarea acestei boli, pentru a investi în România în incineratoare și pentru a investi în România în procurarea de scrofițe pentru reluarea activității. Se apropie de 1000 numărul de focare confirmate în 13 județe în ultimul an și jumătate. Ieri, 10 de oieri din toată țara au venit să discute cu ministrul Petre Daia pentru a-l convinge să modifice modul în care se acordă subvențiile, care diferă în funcție de rasa din care provin oile. Ciobanii mai acuză că pășunile sunt date în folosință în mod preferențial. În loc să beneficieze Europa să ne ajute, fiindcă e un deficit în zootehnie, noi ne ducem și spunem că nouă ne cresc efectivele. E o laudă, e o mândrie. Nu mai suntem pe timpul comunismului. Adio! Campania domnului ministru alege oaia, uitați unde ne-a ajuns, să disperăm. La 4 lei kilogramul de miel. Oaia la 1,80 niciodată nu s-a pupă nicio pisică dacă nici un târg nu o cumpăr cu banii ăștia. După discuția cu oierii, ministrul agriculturii Petre Daia a mers la un târg de produse tradiționale. Ministrul a spus că se va găsi o soluție pentru crescătorii de ovine, fără a spune concret care este aceasta. Suntem alături de toți fermierii din România, suntem alături de toți crescătorii de ovine, însă urmărim, evident, să creștem performanța calminteri. Nu s-ar putea justifica aceste subvenții. Pe data de 16, la cumpăna nopții, la minutul 1, vom începe să dăm subvențiile în agricultură. Carnea de vită s-a scumpit în ultimul an cu aproape 4%. România a avut o creștere economică de 4,1% în primele 6 luni ale anului, dar românii nu simt efectele pentru că prețurile sunt în continuă creștere pentru alimente. Am plătit mai mult în septembrie față de luna august. Cel mai mult s-au scumpit cartofii și legumele din conserve. Sonia Teodoriu. Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, prețurile de consum au crescut cu 5%. Față de luna decembrie a anului trecut, în septembrie, cartofii s-au scumpit cel mai mult, cu 22%, iar alte legume din conserve, cu 11%. Citricele au urcat cu aproape 14%, iar carnea de vită cu 4%. Și pâinea s-a scumpit. În septembrie, românii au dat cu 2% mai mult pe o pâine față de ultima lună din 2017. Creșterea au fost și la cărți, ziare și reviste cu mai bine de 3%. S-au ieftinit, în schimb, fructele proaspete și ouăle. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ordonanța prin care se înființează o secție de anchetă a magistraților a fost adoptată de guvern, anunță ministrul Justiției Tudor Toader. Ea face parte din pachetul legilor justiției promovat insistent de coaliția de guvernământ. Am considerat necesară promovarea acestei ordonanțe de urgență pentru faptul că, la data de 23 octombrie, DNA-ul nu mai are competența, potrivit legii, să investigheze acele fapte, iar secția nouă înființată pe hârtie, nefiind operaționalizată, nu poate să le preia și să continue activitatea de urmărire penală. Din viitoarea secție vor face parte 15 procurori, iar concursul de ocupare a funcțiilor de conducere va fi organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. La data de 23 octombrie, secția va prelua de la Direcția Națională Anticorupție dosarele în curs, dar și dosarele soluționate, adică cele aflate în depozitul actual al DNA-ului, cele din arhivă, dacă vreți, să ne exprimăm astfel. Prima reacție a lui Liviu Dragnea după referendumul pentru redefinirea căsătoriei, ideea de prag de validare inhibă prezența la vot, spune liderul PSD, mai ales dacă cei care îndeamnă la boicot nu sunt sancționați. Liviu Dragnea nu consideră că eșecul validării consultării populare s-ar putea imputa partidului și exclude orice analiză în PSD pe această chestiune. Sunt aproape 4 milioane de români care au votat și dintre ei un procent uriaș care au votat da, și atunci înseamnă că este eșecul fiecărui cetățean român care a votat. N-am votat ca partid de politici, am votat exact ca cetățeni. Deci dacă este un eșec, este un eșec al celor care am votat cu da la acest referendum. Nu poate să fie un eșec asumat de un partid, indiferent care ar fi acela. În același timp, legea adoptată în Senat a fost votată nu numai de PSD, și de ALDE. Liderul PSD a fost ironic când a vorbit despre parteneriatul civil, o temă relansată în Parlament. Unde a fost discutat parteneriatul civil? A fost discutat de către celorlalte grupuri parlamentare, de către cei care s-au ocupat din partidul dumneavoastră de acest proiect de lege. Îl mai susțineți, așa cum ați spus înainte de referendum? Categoric, dar nu mâine. Eu, din câte știu, sunt niște organizații non-guvernamentale care trebuie să-și spună un punct de vedere în fața grupurilor parlamentare. Eventual facem un referendum și aici. Averea lui Liviu Dragnea rămâne sub sechestru. Este o decizie definitivă a instanței supreme, care a respins recursul făcut de avocații liderului PSD după măsurile asiguratorii luate în dosarul Teldrum. În acest dosar, Liviu Dragnea este anchetat pentru abuz în serviciu și fraudarea unor fonduri europene. Prejudiciul calculat de procurorii DNA în acest caz este de 127 de milioane de lei. Am vorbit în aceste zile în campania România Neterminată cum și unde s-a blocat de 20 de ani centura capitalei, de ce Bucureștiul nu are încă un drum pe patru benzi care să înconjoare orașul și de ce companiile pierd în acest timp milioane de euro, căci statul în trafic costă. România Neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor într-un guvern tehnocrat, Cătălin Drulă explică într-un interviu la Europa FM cum ar putea reuși o companie privată acolo unde statul a eșuat. Un interviu realizat de Anca Simina. Centura Capitalei e un proiect care pare să nu se mai termine. Suntem în situația asta, în primul rând, din cauza managementului incompetent al acestor proiecte. Nu e ce trebuie să fie o centură a unui oraș european. Când compania de drumuri ne spune că s-a blocat și s-a blocat în instanță și nu mai ține de companie, s-o credem? Nu. În principiu, durata cea mai mare este pentru că aceste comisii de licitație se mișcă extrem de lent, iar în partea de contestații, care reprezintă poate 30% din întârziere, de cele mai multe ori vine astea companie de drumuri. Este, în schimb, o afirmație convenabilă politicienilor, pentru că vina este aruncată undeva în exterior. Firmele, constructorii sunt răi, ăștia fac contestații și de aia stăm mult. Vine vreo soluție din zona privatului? Eu așa cred. Am și propus ca această muncă pe care CNAIR-ul o face prost, să o externalizăm către companii private care gestionează astfel de proiecte de la început până la sfârșit în toată lumea. Drumurile sunt ale statului, gestionate prin Ministerul Transportului. Compania de drumuri este o societate comercială care are un fel de monopol de la stat pe această extindere a rețelei naționale, dar un monopol care nu este obligatoriu. Nu vor invoca acești privați la un moment dat la rândul lor blocajele din instanță și așa mai departe? Nu, pentru că ideea externalizării este către niște companii care au zeci de ani în spate de gestionat astfel de proiecte, pe plan internațional, proiecte mari și sau în România cu parteneri locali și care fac un caiet de sarcini ca lumea, nu le iau cu copy-paste pe același din urmă cum face CNAIR-ul, care pun niște oameni care lucrează non-stop și într-o lună îți evaluează ofertele, nu stau 12 luni cum face CNAIR-ul, pentru că totul e pe bani acolo, adică ei nu-și încasează bani de la stat pentru acest contract de management dacă nu ating niște borne. E vorba de o eficiență care nu există la CNAIR și care în acea cultură organizată acolo nici nu o să existe prea curând. Pe site-ul nostru europafm.ro găsiți subiectele campaniei România Neterminată. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi cu soare și temperaturi mai mari decât ar fi normal în această perioadă din an. În cea mai mare parte a țării, doar în sud, vor fi nori trecători în prima parte a zilei, iar vântul va sufla mai tare în regiunile sud-estice, în sudul Banatului și la munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 17 și 26 de grade, cer variabil în capitală și o maximă de 20-21 de grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal va întâlni diseară la Vilnius reprezentativa Lituaniei în a treia etapă a Ligii Națiunilor. La antrenamentul oficial, selecționerul Cosmin Contra a testat două formule, una clasică având doi mijlocași la închidere pe Stoian și Paul Anton și una ofensivă cu doi atacanți, Cheșeru și Țucudean. De asemenea, antrenorul s-a declarat încântat de entuziasmul cu care a revenit după aproape 4 ani la națională Gabi Tamaș și se pare că fundașul lui Hapoel Haifa va fi titular. În rest, echipa probabilă îl are în poartă pe Tătărușanu, ceilalți fundași sunt Manea, Săpunaru și Bancu sau Toșca, iar ofensiva va fi susținută de Echipciu, Stanciu și Drăguș ori Mitriță. Cosmin Contra vrea să câștige și să învingă apoi și Serbia în lupta pentru supremație în grupă. Cu o victorie putem să ne jucăm inclusiv locul întâi din grupă împotriva Serbiei și asta cu suporterii noștri alături de noi, cred că putem să fim mult mai puternici. Dar totul trece pentru ca echipa să se exprime bine, echipa să aibă o atitudine bună, să știm de pericolul care îl are această echipă pe un asemenea teren și să ne facem jocul nostru. Cosmin Contra s-a referit la faptul că diseară de la 21:45 se va juca pe gazon artificial. România va întâlni duminică Serbia pe arena națională. Amintim, în primele meciuri, tricolorii au remizat cu Muntenegru acasă și apoi la Belgrad. Câștigătoarea grupei din Liga Națiunilor promovează sezonul viitor în eșalonul valoric superior. Echipa de basket masculin UBT Cluj a ratat calificarea în grupele FIBA Europe Cup, chiar dacă a câștigat meciul retur cu Iron Ines Ziona 89-88. Ardelenii au pierdut în Israel săptămâna trecută la 13 puncte diferență. Aseară Rasic a adus victoria cu o aruncare de 3 puncte reușită în ultimele secunde. Kendall Dykes a fost cel mai bun jucător al clujenilor cu 20 de puncte, 4 recuperări și 7 pase decisive. Așadar, meci diseară în Lituania, la Vilnius, pe gazon artificial, gazon care în unele rânduri le poate pune probleme jucătorilor care nu sunt obișnuiți să joace pe această suprafață, însă Lituania a fost învinsă de Serbia cu 1-0 în această competiție, iar în ultimele 17 meciuri are doar două victorii cu Armenia și Sri Lanka, și două remize cu Letonia și Malta. Deci practic, doar să nu vrei ca să nu-i bați. Deci e momentul să recupereze, fii atent. Nu fi pesimist. Îi rupem, nu? Nu e moment. Un pronostic pentru meciul de diseară? Cred că îi rupem cu 1-0. Vlad? Ce să zic ca să nu te mint? Eu nu cred, mă, că noi mai putem bate pe cineva vreodată. De ce zici asta? Nu, cred. Nu e adevărat. Ne-a rămas blocat cu tata Puiu. Ne-am revenit acum. Da. Cosmin, contra, merge echipa cât de cât. Unde merge, mă? Merge cu avionul? Merge, mă, stai să vezi. Uite, eu sunt optimist, zic 0-0. Asta merg și eu pe mâna ta cu 0-0 în cazul cel bun. Ce ai văzut? Europa FM.